أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. دي جنا ده حضرت نوح علیہ الصلات والسلام واقعہ آغا شروع کی دام اللہ جل جلالہ دا نبی علیہ الصلات والسلام دا تسلی دا پر ذکر گئی سنگ چے اللہ جل جلالہ پہ ابتدا دا سورت کی ویلو چی لعلک باخع النفس شاید چتزان حالات کې د دې وجنا چې دی ایمان نه وروړي نو دومره سه مهنت کې نو الله تسلی ورګي چې ګور نوح علیه السلام نه نیم سو کال مهنت کړو دا صرف د خلی خبره ده دیر لوی عمر دے فلبس فیهم الف سنتن الا خمسین عام قرآن کی شلم سی پارکے اللہ ویلی دی چی پنزوس کم زر کالا حضرت نوح علیہ السلام اغی کی پاتشو او اغی تی دعوت اغوار ندان لگا زمانہ ندان او پدا زمانہ کی حضرت نوح علیہ السلام باندے ډیرو خلکو ایمان نه دروړل رست براشی وما کان اکثرهم مؤمنین اکثر خلکو ایمان نه دروړل نه پیغمبر تب مهنت کې کدی ایمان نه وروړي نو پتا باندې صرف رسول دی څنګه حضرت نوح علیہ السلام اغه ته رسول کړیو اگے د قوم ایمان وروړل او نه وروړل دا د الله د طرف باندې چې الله چاته توفیق د هدایت ورکړي ایمان نه نو عليه السلام باغې باندې مهنت کړو مختلف اشکالات غي کړي او پاغو په متبعين باندې په نو عليه السلام اشکالات کړي چې ته خو زمونږ په شان یو بشري او ډېر کافي مهنت نرستو چې کله حضرت نوح عليه السلام پوه شنو بیا یې غي تخیرې الله ته دعا وکړه چې الله ته دی ختم کې تبا کې په مقدس مکه یو کافر کورنه والا مړي زکه دین چې کم زیګین او هغه هم کافرانه الله دعا قبول کړه حضرت نوح علیه السلام ته د کیشته حکم وکړي براتلغه کې به مسخره کولی او بیا یې وخراغه تفصیلی سورته هود کې تیر شو او تلسم سپاره کې تیر شو سورته مؤمنون کې بیا طوفان راغی او هغه طوفان سره زمکه نو فجرنا الارض عيون زمکه چینی چینی شو چینی نو بنا چینی چینی شو اسمان مروریده او الله جل جلاله هغه سره هغه تباکلو پاګه کې د نوح علیه السلام زوی هم وو او چې کله ټول تباو برباد شو نو الله زمکه ته حکم وکاو او اسمان ته حکم وکړی خپل اوبه باندې کړی او بیا په جودی ار باندې کیشته ادریدا او صحیح سلامت چې کوم مؤمنانو داګین راکوش نزل ته اجمالا الله بیان کوي کذب تکذیب کړه قوم د نوح المرسلین د پیغمبران نو یا هو د ډیر پیغمبران راغلی یا یو پیغمبر منه لو ډیر پیغمبران نه منه یو پیغمبر نه منه لو ډیر نه منه دا یو برابر دی یو چې نه منه کافر او کټول نه منه کافر الله وی تکذیب کړو د پیغمبرانو دغه یو پیغمبرم تکذیب یو کو دا ټولو تکذیب شو انکار شو ان قال لهم اخوهم فاغه وخت چې وی دي ترور ده دي نو نسبن رورو د دې قوم نو حضرت نوح عليه السلام اذ قال لهم اخوهم رور د نوح الا تتقون الله نو ولي نه ري يا الا تتقون ځان شرک نو ولي نه بچي زه کدي مشرکان د بوتانو عبادت کو سورته نوح کې براشي يعوث ويعوق نصر دا د دې بوتانو د مونږ دي سورته نوح کې را روان دي نتا سو ولي ځان نه بچ کوي د شرک نه يا ولي نه ريګه د الله اني لكم رسول نبين یقینا زستاز د پر رسول ما امين امانتدار ما د الله په احکاماتو کې څنګه چې الله را کوي تاسو ته درکو فتق الله عبد بره وتوي فتق الله د الله نه ويريږي واطيعون زما تابعداري وکي د الله را لګره امانتدار پیغمبري وما اسالكم عليه من اجر او زن غواړم په تاسو باندې عليه پر تبلیغ باندې من اجر زمزدوري سبد له نو اصل دام د جه انسان د دین کار کوي نو بلا اجرت ابتدا کې علما او فتوا دا د متقدمین چې امامت شو یا تعلیم د قران شو په دې باندې اجرت حرام نه خو بیا وروسته علما ضرورت محسوس کو کتنهاګانې نه ملاويږي نو بیا با د تعلیم د قران بني تعلیم د حدیث بني د جماعت امامت بني نو د دې وجه نه متأخرین بیا د جواز فتوا ورکړي چې دا غستل جائز ورنه ابتدا کې فتوا د دغه نه نو اصلم دغه دي هم نو پیغمبر ورته و پرمایلو ما اسالکم علیه من اجر زستاسو نه څو واړم نه زما دلیل د اخلاص زاله تاسو نه څو نه واړم ان اجر یا نه د اجر زما ثواب زما الا علی رب العالمین مگر په پالن کې د مخلوقاتو فتق الله درما پرش دا تاکید دی بار بار به ودی دا الله نو ویریږي شرک نه ځان بچی فتق الله واتیو دا الله نو ویریږي زما اتباع او کتابداري وي ذکر پیغمبر اتباع دا د الله تعالی اتباع و من یتع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول اطاعت کو د الله اطاعت دا دیزه پوری الله جل جلاله د حضرت نوح علیه السلام د کلام یوسو خبری اگر نقل کړي د کوم الله یوسو خبری اجمالا دل تر نقل کړي کوم سو قالو وی کوم انو منو لکای منتبند ایمان راړو یعنی ایمان نراړو وجه صدا وتبعک الارزلون زکه ستا چې کم تابع خلق دی الارزلون رزل خلق دی لاندې خلق دی سفل خلق دی لاندې خلق ستا کمزوري خلق ستا اتباع کوي مونږ تا باندې ایمان نراړو تا باندې ایمان نراړو وجه صدا وتبع کل ارزلون زکه ستا چې کم متبعین دي اغه لاندې کمزور خلق دی سفل خلق رزل خلق ندی ځان نسبن اوجت غنه د مال د وجه نه حالانکه مال کی شرافت اغنشت شرافت چیده ده پیغمبر پی اتباع کرده ده اللہ ده احکاماتو پی اتباع کرده نو دی ده خبره او متبعین و بانستا چک متبعین دی ملگری دی ده کمزوری خلق دی لان دی خلق دی مونگو چت شرافت والا خلق نو حضرت نوح علیہ السلام چکم جواب ورکڑے اللہ فرمائے قال او بی حضرت نوح علیہ السلام پا جواب کی وما علمی بی ما کانو یا ملون سی ضرورت علم زماتا بی ما پا غشے بانے کانو یا ملون جدی عمل کی زما علم دا سی ضرورت نشت دادی پا عمالو بانے زکر دادی محاسب دا عمالو سوک دے ان حسابهم الا علی اللہ زکر دادی حساب ندے مگر دغه حساب کتاب په الله تعالی باندې لو تشعرون کې چرته تاسو شعور لره احساس درکې د حق او د باطل احساس کولې چې نوز د دې د اعمال او محاسب نیم نو زما علم ته ضرورت دی زه صرف دې ته ترغیب ورکوم الله تعالی بلم بلکې دې عمل لاندې کې کمزور عمل کې زما علم ته دې په عمل باندې ضرورت نشتا د الله علم پای باندې کافی دی زه کدي صرف حساب کتاب زو کړی الله تعالی کی کچر شعور در کی او کو شعور در کی نی بی شعور ہے انتر ذکر ہے اشکال کا یو معنی دا سی ضرورت علم زمان دا دیتا استفهام علمانا ولیکی بل معنا علما د ذکرنا چې و ما علمي زما علم نشته په هغه سبانه جدي عمل کې ځکه دې ته ضرورت نشته زما او کار د تبلیغ او بکای حساب په دې سره څوک کوي ان حسابهم الا على ربي دې حساب نه دی مگر په الله تعالی باندې حساب کتاب به الله تعالی کوي زما علم نشته دې څه عمل لري دې په عمل زپوي نه الا على ربي دې حساب چې په رب زما باندې دا علم پښتا کافي دی لو تشعرون کچره تاسو شعور لره مشاعرم زئی احساس ترکیبی د حق او د باطل احساس کول شه د پیغمبر ډیوټي پیژنه و ما نبی تارد المؤمنین دینه پته لګی او ترشیو د لسمه سی 12 سورته هود کې چې دی وته د خره کوشه خبر نه ده د دې مخ یو مطلب دام کې دی شي چې مونږ څنګه ایمان لرو په تا باندې تاسو را داخلك ته وتبع کلرزلو استامو تبیلان نه خلک دغه معنی هغه کې دي یو معنی ما وکړه مونږ ایمان نه لرلو ته کستالان دي خلک ته سره دي او دا مطلب هم کې دي چې مونږ ایمان څنګه لرلو دا خلک دي دا خلک لري کا مونږ به ایمان نه خودي مطالبه د شړلو کوي وا چې دا خلک لري کا څنګه چې تیرشیو دلته کې نو علي صلوات و سلام جواب الله نقل کړي و ما نبي تعالی للمؤمنین زله مؤمنانو شړون کې نیما د ایمان راول دي زله دي شړون کې نیم ان انا الا نذير مبين زما منصب در رسالت چره نیمه ز مگر يرون کی اخکار ہے کا فقیر دے کا امیر دے کا غریب دے اغه ته زما بیان کول دی د الله دین رسول دی چې اغه د الله دین قبول کو نزه اغه د ځان د خوانه نشلم کا عمل ارنګ دے کا کمزور دے کا لاند دے کا باند دے محاسبه الله دے زما ډیوټي اغه يرول دی د الله جل جلاله ہونا د الله نه فرمانه د پر خود له لپاره ندی مطالبه کړی و د شړول زکه الله را نقل ک جواب د حضرت نوح علیه السلام و ما نبی تعالی د المؤمنین ان انا الا نذیر مبین شړل والنی زما منصب او زما ډیوټي غدا ده چې اغه زخ کاری روان کیم د الله تعالی نه فکر دې کامل دی ندی سو جواب قالو دی وی جواب کې لئن لم تنتهی کچریتم من نشوی نوح انوها علیه السلام لتكونن من المرجومین نتبشی من المرجومین د وشتون ګونه پکانو باندې یا من المرجومین د وشتون ګونه پکاندلو باندې او به کنجو بدر دی باتو کوي یا پکانو باندې لوکتل باندې داسې قسم دم کنه شروع شوې نه نیم سو کال مهنت سره سره د نبی اسلام الله تعالی ورګی جتا مهنت کم دی سره د دومره مهنت اخیری ریزلت سو چوته منشه داسې چوي دي نه منشه واړېګه د خپل خبره د وحدانيت د مسلې نه واړېګه زموږ د بوتانو رده به پرې را کنه منه کیږي نو بکانو دی لوکتلو دي کنز دي دغه وخت کې حضرت نوح عليه السلام قال او نوح عليه السلام رب انکم مکذبون ای زماره به دا قوم زما تکذیب کوي استاد وحدانيت مسلې نه مني زه مسله د وحدانيت بیانوم دي انکار کوي تکذیب کوي نو دوای وکړه فتح بیني و بینهم یا الله فیصله وکړه زما او د دې مسکه فتحا اخیری فیصله فتح نه مراد اخیری فیصله فیصله خوشی هوا نوح علی السلام په حق باندې والله ولا حق ورکړ او په باطل باندې او عملی فیصله عملی ذکر ورپسې بیان دی عملی فیصله مراد ده ونه جینی ما ته نجات راکې و مم معی من المؤمنین کم چې ما سره د مؤمنانو دی الله فرمای پانځه نه دعا قبول شوه اسباب الله پیدا کړو کیشته جوړ شو دی به خنداګانې کول اخره کې د فیصله وخراګ الله فرمای پنجه نه هو ممعو مونږ نجات ورکنو علی السلام ته ومن واغه چا د مؤمنانو معبود د سره په ملګرتیا د کې فلفل کل مشهور پاکشته ډاکګي 80 کسان یا 80 کسان څومره چې و مؤمنانو متبعين ثم غرقنا بعد الباقين الله الباقين به هلاک کړو په تو سو مغرق نبی امالاک لبس زرا توپان راغلو دول سمکی تیر شو بعدو دا دین رستو چی دیتم نجات ورکو بعدو دیتم نجات ورکو بوکی بچو بعدو دا دین رستو نجات نجیدی محبوس شو نو اغرقنا الباکین اللہو یا باکیم حلاک مراد تی کافران دیدی دیکم ان نفی ذالک لا آیا یکینن اللہو یا دیکی اولی عبرت تی پواکیا دا حضرت نوح علیہ السلام کی نو عبرت سده عبرت هغه تسلیم ده چې څوک د الله نه پرمانی کې الله به تبا کوي چې څوک د الله د حکم متبع وي الله به هغه نجات ورکړي په دې کې عبرت ده حق پرست تبا الله نجات ورکړي بد پرست به الله تعالی هلاکي په دې کې عبرت ده یو سړی مهنت کوي هغه به کنزل کیږي هغه به پکاڼو باندې وښتل کیږي چې د دین مهنت کوي په دې کې ډیر سبقونه دي یو سړی مهنت کوي به برداشت کوي ډیر لوی زمانه به مهنت کوي نو پدې کې ډېر لوی عبرت دی په دې واقعیا د حضرت نوح علیه السلام کې نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام قوم ته بګي مختلف تعلیمات ته عبرتونه دي ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې عبرت دی و ما کان اکثرهم مؤمنین پیغمبر د تسلی ورکي اکثر سره ده دینا اکثر پاګې کې مؤمنان نو ایمان نه وروړي و ان ربک لهو العزیز یقینا رب ته پیغمبر خامخا غالب دی پنی سره باندې کستر کوم غواړي رو مینه سي الرحیم مهربان دی کدی توبه واسي الله تعالی به دې توبه مقبول کی او کدی نجات ته پر ایمان راړي الله به رحم کی الله به ته نجات ورکي کذبت تکذیب کړه قوم نوح المرسلین قوم نوح علی السلام المرسلین د پیغمبرانو اس باغ وقت قال لهم چوی ودویتا اخوهم رور د دی نوح نوح علیہ السلام لا تتقون تاسو لن بچ کے گئے شرکنا زنو لن بچ کے یا علا تتقون تاسو لن ایرے گئے اللہ نا انی لکم یکین انزس تاسو دا پارا رسول مبین رسول امین رسول امانت دارم پاکاماتو کے فاتقوا الله فسيرك تعالى تعالى واتيون تابداري زماوك وما اسلكم وي فرمل وما اسلكم نوالن تاسنا علي بر تبلي باند من اجر سمذري ان اجريا ند سوار زما الا على رب العالمين مگر پالن کی ذ مخلوقات فاتقوا الله واتيون فَاتَّقُوا اللَّهَ فَسُيَرِكَ دَعَلَّا تَعْلَانَا وَاتِعُونَ وِبْرْمَيَلْ زَمَاتَ بِدَارِوكَ قَالُوا وِجِقُمْ فَجِوَابْكِ اَنُؤْمِنُ لَكَ مُنْغَائِ ایمان رَلُّ تَعْبَانْدِ یا ایمان نرَلُّ تَعْبَانْدِ وَاتَّبَاكَ زَكَتَابِ دِسْتَا الْأَرْزَلُونَ لَانْدِ خَلَقُ رَزِلْ خَلَقْ لَانْدِ خَلَقْ قال وی حضرت نوح علیہ السلام وما علمی سزرورت علم زماتا یعنیشت دا علم زما بما کانو یا ملون پاس جدی مسلسل عمل کی ان حساب و امند حساب کتاب ددوی الا علی ربی مگر پفالن کی زما لو تشورون کچرتا سو شور لرائے احساس امکار کی وما نو نیمزو بیتواری دل مومنین شلون کے دا مومنانو ان انا نیمزو الا نذیر مبین مگر ارون کے اخکارا قالو ویدی کوم لئی لم تن تہے کچری تمن نشوی دخپلی خبری نوانلی دی یا نوح و اے نوحا لتکونن نخام خاشیبتو من المرجومین دوشتون کو نپکانو قتل بدیگو یا دا کنزلو شو نا او بدی کنزو قال اوی حضرت نوح علیہ السلام رب فعلن کی ازما ان قومی کذبون یکنن قوم زما کذبون تکذیب زما یو کو انکار یو گمانا فابتح بینی و بینهم فیصلو کی پمز زما و پمز ددوی کی فتحا فیصل آخری محکم فیصلو کی آخری فیصل و نجنی و نجات راک ماتا و من آچاتا معی آچ زما سادی من المومنین دا مومنانونا فانجینا واللہوی من نجات ورک آغتا و من آچاتا ماهوچ دا غصر و پلپل کل مشہور پاکشتے ڈککے ثم آغ رکنا اللہوی بیا من حلاکلو غرم کرتو پانسرا بعدو دا دین رستو الباکین باکی خلکو کشتے نچگم باکیو کافران ان فی ذلک لآیہ یقینا پر مذکور باز کے لآیتن خام خدلیل دے خام عبرت دے چ اللہ حق فرض کامیابی باطل فرض تبا کئی و ما کان اکثرهم نو اکثر د دین مومنین ایمان رولن کے و ان ربک یقینا پالن کے ستا چرے لہوا ہم حال عزیز و غالب دے پنی سلو کے الرحیم و مہربان دے پنی جات ورکول کے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله صدا نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی الله نجات د دنیا د قبر د اخرت را نصیب کی الله حق فرست ملګریم کی الله باد فرست نو ساتي الله کریم او ده ته زمونږ راځي شي الله کریم او ده صلی الله